zaciężnych żołnierzy wchodzących w skład armii carskiej. Dzisiejszymi gośćmi naszymi była pani Jadwiga Rodowicz, która na co dzień pracuje jako kierownik działu rozwoju w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Dziękuję bardzo i dziękuję tobie, Wojtek Królikowski, reżyser, autor filmu właśnie o dzielnych kobietach, które walczyły o naszą niepodległość 103 lata temu. Gospodarzem Klubu Trójki był Arkadiusz Gołębiewski. Świat wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. Chciałbyś żyć, bo ja też chyba tak chciałem przez cały czas, lecz będę mógł, jak odejść, to przecież dobrze, dobrze o tym wiem. Chciałbym umrzeć przy tobie. Wieje wiatr. Szybko, nie chcę.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym wtorku rozmawialiśmy o tym, ile prawdy jest w wyprzedażach na Black Friday. Czy w końcówce listopada sprzedawcy rzeczywiście obniżają ceny towarów o kilkadziesiąt procent? Z Bartoszem Sawickim, analitykiem cinkciarz.pl, rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Według pewnych badań ponad 62% Polaków zamierza w tym roku zrobić zakupy w czasie tak zwanego Black Friday, czyli Czarnego Piątku. Czekają na nas ekstra rabaty, nadzwyczajne przeceny, niepowtarzalne okazje. Te hasła już widać w naszych sklepach. Obniżki o 50%, 70%. Ile prawdy jest w wyprzedażach w czasie tak zwanego Black Friday? Niestety pewnie niezbyt wiele. To znaczy analiza cen przeprowadzona nie tylko w Polsce, ale także tam, skąd Black Friday się wywodzi, czyli z anglosaskiego kręgu kulturowego, wskazuje, że większość produktów, które niby sprzedawane są po skrajnie atrakcyjnych cenach, w tym samym roku można było kupić taniej, poza wyprzedażami związanymi z Black Friday. Więc na pewno jest to akcja marketingowa, na pewno jest to nowy zwyczaj, z którym spotykają się polscy konsumenci, bo nasza tradycja zakupów w Czarny Piątek nie jest oczywiście tak rozbudowana jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale jednoznacznie trudno powiedzieć tak naprawdę na takim poziomie ogólnym, jak mocnych obniżek należy się spodziewać. Jest natomiast kilka rad. No właśnie, chciałem zapytać, jak ustrzec się przed fałszywymi promocjami i obniżkami cen? Po pierwsze, naszą ostrożność powinny wzbudzać skrajnie mocne przeceny i skrajnie mocne obniżki. Powinniśmy na pewno monitorować ceny danego produktu przez dłuższy czas. To znaczy widać w zachowaniach konsumentów, że część zakupów jest odkładanych właśnie specjalnie na Black Friday, więc skoro decydujemy się na to, żeby odroczyć jakiś zakup, no to warto do niego się dobrze przygotować i porównać cenę w kilku sklepach, zobaczyć, jak cena kształtuje się w jakimś dłuższym horyzoncie, właśnie po to, żeby móc rzetelnie, nie poddać się tej reklamie i móc rzetelnie ocenić, czy faktycznie mamy do czynienia z super okazją, czy może jest to zniżka, ale tylko na papierze. Często bywa tak, że tak naprawdę to taniej można kupić właśnie po tym sezonie takim obniżkowym, prawda? Zdarza się, że te promocje na Black Friday są takie jednorazowe, a później te produkty są tańsze. Wydaje się również, że prawdziwych okazji zakupowych można szukać w sklepach zagranicznych, tam gdzie tradycja Black Friday jest dużo bardziej rozwinięta, czyli w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Naszym gościem był Bartosz Sawicki, cinkciarz.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w Trójce rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A dzisiejsze wydanie audycji powoli dobiega końca. Proszę jeszcze posłuchać o tych najciekawszych elementach, które dla Państwa przygotowaliśmy na resztę dnia w trzecim programie Polskiego Radia. Już za chwilę, bo o piątej przy mikrofonie przywita się Małgorzata Łukawska i zapraszać będzie na Trójkę Budzi. W porze na Trójkę mówić będziemy o rehabilitacji po-covidowej, ponieważ Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres, w którym po przejściu COVID-19 można ubiegać się o pobyt w ośrodku prowadzącym rehabilitację. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi. W Trójce przed południem powiemy o 18. edycji festiwalu Jazztopad, który od niedzieli odbywa się we Wrocławiu. W Trójce do trzeciej zastanowimy się, jakie są walory podróżowania w samotności. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na środę, na 17 dzień listopada. Tymczasem bardzo dziękujemy za wspólnie spędzonych razem ostatnich 2 godzin. Do usłyszenia mówi Jacek Frenzel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówił. Udanego dnia. Do usłyszenia. But I didn't Ooh, ooh, ooh.